مطلقاً ذکر شی مطلقاً ذکر شی نمراتن عقائد حق مراد وی عقائد حق یعنی اصول ایمان منل اصول ایمان منل ربنا اننا آمنا لکہ سورتی آل عمران گرد دعا باب الدعا داو گرا آیت 193 چکر ایمان مطلق ذکر شن مراتنا قائد دی ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فامنا تیشوا او کل ایمان پر خشیت خوف سرم راضی سورت ملک کو گورا علماء تفسیر التداد ترجمہ کر رہا ذکر دا خشیت بشی مراد بت ایمان شی خشیت او مراد ایمان ان الذين يخشون ربهم بالغيب دلتا ابن کثیر ہوئی چدا خشیت پرمان ایمان سروے سورۃ قاف گرا 33 نمبر آیت تینتیس در درشم نمبر آت گور جی گورا ہاذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب او خشیہ خشیت پماند ایمان از ابن کثیر خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب از ابن کثیر نو گورا الذین یؤمنون بالغیب عثمانہ کو آکسان چی یقین کی ایمان راڑی پہ غیب باندھے تصدیق کی حکم ند اللہ بالغیب پہ غیب آکسان یؤمنون بالغیب چی ایمان راڑی پہ غیب باندھے ٹھیک شو آکسان یؤمنون بالغیب شریک دا اللہ نہ پہ غیب باندھے بس ایمان تصدیق شا ایمان یقین شا ایمان خشیت شا تولی معنی صحیح دی غیب ستا ہوئی غیب الغیب غیبان ہے غیب دو قسم دی یو غیب اگی توئی چپائی بانی دلیل قائم دے ایو غیب اگا دے چپائی دلیل نشتا دے تقریر دا امام رازی دا سے دے غیب دو قسم دے یو آگا دے چپائی بانے دلیل قائم دے پتاو مالی دلے ندے لکا سنگا جنت دوزخ فرشتی عذاب قبر کھنا منگ نی دلی دلی کو دلیل پہ موجود دے قرآن ڈک دے چی جنت شتے جانم شتے پولیس راج شتے آراف شتے میدان حشر شتے فرشتو وجود شتے بعد الموت راحت و عذاب شتے دلائل شتے یؤمنون بالغیب یقین کی پارا غسل چی دین پنا دی دامان شوا بالغیب امام رازی داوی چی کم غیب بانی دلیل نشتے نگا دلتا مراد ندے غیب ہر مستقبل امور چی بنصر ثابت ندی اتم غیب ہوئی کنا ما غاب عنا چمنگ نہ پڑتی بلکہ زی مچ دا سے ہوا بدوڑ بانی ایمان دے آگا غیوب چ ثابت بل عدل دی میں پاگی بانی دا ثبوت ایمان دے چ دلشتے نہ زم پہ ایمان دے اور چپکم غیب بانی دلیل نشترے نہ زمنگ ایمان دے چاہ خاصا دا اللہ دا مخلوق نہ نشترے خبر اخلاق تو سنو چپکم غیب دلیل نشترے نہ زمنگ ایمان دے چاہ علم اللہ لر دے منگل نشترے دلیل نشتے نہ منگل نشتے خا دمر یو نقطہ اصل کے تفصیلی ترجمہ تکو مخیو نقطہ تھا بیان ہوگا. غیب تعریف دا غیب سے دے امام رازی قاضی بیزائے مختصر کر دے الذی یکون غائبۃ عن الحاسۃ ہر اغشے چ غائب دا ہوا سنی ناگے تغیب ہوئی او غائب دا ہوا سنا اے جنت پستر گنلی دیکھی جنت خبر آتے پدی وقت دل تنا اور دیکھی گی جنت اس منگ پدی اخبو پدی لاس نے شد لے ٹھیک تھا کہنا ما یکون غائبۃ عن الحاسۃ آگے تھا غیب ہوئی. امام راضی ہوئی غیب ست ہوئی ہاں لا یدرک ہل لا یدرک ہل حصو ولا یقتضیہ بداہۃ العقل چداری ادراک پہ حصم نشی کے دے او داری ادراک پا کر سرم نشی کے دے آگے تک وہی نو او دا غیب خاص یو اللہ دا بل چاہتا پتہ نشتا دے خدیز ہے کہ دی غیب نہ کم غیب مراد دے آگا چبنے کثیر پا والے مادر توی آگا غیب چی دلیل پہ قائم دے قرآن و سنت ثابت کر دی اور تا تخکاری نانو تو پی ایمان راوڑی لیکن ایمان پا مغیبات تو بانے دے گوئے خان ایمان پا مغیبات دے کم شے چی غیب دے نو پاری با ایمان وی چی کم شے مشاہد دے ناگے ترویت ہوئی تو یہ نو دا دے ترویت ہوئی مشاہد ہوئی چی کم شے نی نو دے پا تسلیمو لبانی آئے تسلیم تا یقین ہوئی یکمنون بالغیب یقین راوڑی پاگا سیزا چاہ غیب دی سمانا پسترگو نلی دیکھی گی لاس نوے کی گنا پخپو رسے دیکھی گنا تیشوا پا ثابت بالعدل دی نو پاگی ایمان راوڑی دائیو توجی شو دیمہ توجی یؤمنون بالغیب اے بالقلب علماء لکی چی دوی یقین کی دا اللہ پا توحید باندی پس رسرا تش پا جبی نا زکا چی جبی باندی خو ایمان منافق راوڑے ہو نور آوڑے ومن الناس اتمات ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین تیشو گنا آمنا باللہ فجب راوڑ دے اللہ وما هم بمؤمنین یعنی زنن اخو مؤمنان دے یؤمنون بالغیب دزن ایمان راوڑی سر زبان خرچی ندا یا مانا یؤمنون بالغیب ایمان راوڑی پدا سے حالت کے چی دوی غائب دا خلق و نوی ایمان راوڑی بالغیب و شادہ پا حالت غائب او پا حالت حاضر دا خلق و مخیم ایمان وی دا خلق و نا شا پشا ہم مؤمنان وی نا پشان دا منافقانو چی مخامخ آمن نا او شا پشا بیا خپلی بیمان توب کی لیکن صورت منافقونو گورا اولاد اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون وقر دروغي خلق تمخامت بامن ناوي اور شاپ شاپ بیاود پیغمبر دشمنان ابن کثیر معنی کہ یؤمنون بالغیب كما یؤمنون بالشهاده متقیا چاہت ہوئی ایمان راڑی پا حالت تا غیب دا خلقنا لکہ چی اظہار دی ایمان کی اخکارا نو مومن اگا چاہتا ہوئی چی اظہار دی ایمان اخکارا کی اظہار دی ایمان پا حالت تا غیب بانے کی چی خلقنا پنا یؤمنون بالغیب اے بالقلب واللسان لا باللسان فقط منافق ایمان باللسان راوڑو ایمان بالقلب نو یؤمنون بالقلب بالغیب اے بالقلب یقین کے پزر دزرنا تش پجبینا لکد منافق بلکہ زبان اور جنان جبا اوزر پدوار راوڑ ایمان یؤمنون بالغیب یا شاہ شیخ مانک یؤمنون بالغیب ایمان راوڑی پاگا سیزنو باندی چی ثابت بدلائل دی بالغیب بن دیکھے بیدلی دونا لدلی ندی شیخ لدلی ندی ایمان راوڑی ثابت بدلیل دیکھا نا چا مان بالغیب قرآن کر دے چاہ بالغیب مان وہی کر دا جگہ چی وہی ہوا ماں تو پتہ نہ ہوتا نلی دلا صحابوں کو نلی دلا کہنا وہی برا تھا یؤمنون بالغیب اے پو وہی سرا یؤمنون بالغیب اے پو قرآن سرا یؤمنون بالغیب فزغ سرا یؤمنون بالغیب بكل ما غاب عن الانسان دیشو کنا ہر ارس چ انسان پنا دی خوب ثابت بدائل دی لگا قیامت جنت وغیرہ شو یؤمنون بالغیب بالقلب كما هم بالشهاده اک سنگ چ ظاہر ہوئی نداسی باطن دی یؤمنون بالقلب كما يقرون باللسان جنانن و لسانن ایمان راوڑی شہادتن و غائبن ایمان راوڑی ہم حالات کی ایمان راوڑی بالغیب غیب باندھے مثلا شو ویقیمون الصلاۃ دیم صفت ویقیمون الصلاۃ اور رائج کئی مزنا پا عالم کے یقیمون الصلاۃ سمان بکو رائج کئی مزرا پا عالم کے یؤمن بالغیب شیخ القرآن علی الغفران بوی چی الفیل و کلبے لے آئے بوی گا نا دی فیل مثال پشان دا غوئے لے پوشی گا نا چی پا دی غوئے چا پڑے واچو دیا گئے لے دا فیل ہم پہ اعتباد منصوب الی سرخ پل امان بدلے یقیمون الصلاة ودلت دا یقیمون الفیل لے او دے منصوب الصلاة لے ندیز ند یقیمون الصلاة اقامت الصلاة نصم مراد دے تفسیر ابو الیس معنی کہ یقیمون الصلاة اے یدیمون الصلاة آغا خلق دی چامیشا دا کئی مزلرا او دادا تفسیر خیستا خبر زمان خوخارا لگائی چور پسی نقطہ ذکر کر آگا میں دیر خوخارا یو اقامت تے یو ادا دے ادا دی تو ادا کئی مز کل کل خوخشنو کئی نو جماعت تراغ جو مز والار دو بکی نو ایم ماستن والا خوب نرازی جو بکی نو چو خوب رازی نو دو بشی نو سار چو خوب رازی جو نبکی نو چو خوب نرازی جو کئی بنو دیتوی ادا کل تیر پارا تفسیر سمرقندی لکی یقیمون الصلاة یدیمون الصلاة ادا میدیمون یدیمون الصلاة ہمیشوال کئی پدا کل دموز ہمیشوال کئی پدا کل دموز دا دیکھ سمرقندی ترجمہ دا شیخ القرآن مانا کل یقیمون الصلاة رائج کئی مزلرا پا عالم کے ایبا رواجی مانا رائج کئی ہم پزان ہم پجان ان اہم امورکم اندی الصلاة عمر سے بل عام ترین کار زما پنیز باندی دا تا سنا مطالب دا صلاة دا یقیمون الصلاة ادا کئی مزلرا الصلاة یقیمون ادا رائج کئی مزلرا پا عالم کی لکا یقیمون دا قیام نہ دے او مکی صلاة دے الفیل و کلبے لے صلاة تے چی منصوب شن مانے بدل شو لکا قام زیدن وقام سوقو پدی کے دزمو کے اسمان فرم دے چی بازار تلاری او میلہ لگے دلے وا او سوداگانی پکی خرسی دے تب قام سوقو دیر رشو پا بازار کی بازار دیر گرم خواہ قام سوقو بازار ډیر گرمو ډیر رشو ہے دمر خلقو چې په ټیل ټیل میزان چینی راوړل او چې قام صلات مزدری دا مزل په خپل نشته ها ویل شي قام زیدن معنی وسی زید ولار دی نه زید ولار دی معنی زید ناس نه دی نفی د جلوس دا نفی د قعود دا اس دانوی چی قام زیدن کوتک ولار دے قام زیدن زد قود زد جلوس دے ولار دے گرزی را گرزی ولار دے زمانہ ناس ندے پروت ندے ولار دے یا نیق ولار دے چاہتا گوری یا گرزی را گرزی نو اس قام سوقو قام زیدو جدا جدا مانی دی نو قام الصلاة یقیمون الصلاة رائج کئی مزلرا پا جہان کی مداومت سر ادا کی او خلق نو مطالبہ دا مانز کی اس صلات سے توئی سو کوئی چی دا صلات مشتق دا صلوین نہ دے او صلوین تحریک و الیتین توئی زکا پرویزی بدبخ بچی ہوئی چی دا پریک مریک کول دا صلات تی مز نور مز مز نشتا دے خدا چا لغت نی دیوی لی ہا صرف سریشی لکلی دی پاشی دا مقامات کی دا مقامات یو کتاب شرح دا سریشی داغی لغت نکل رہی الصلات پر لغت کسی تو تحریک الصلوین تا ہوئی لیکن دا خبر معتبر نہ تھا آج عرب ویچ صلات مشتق دے صلیت العودنا اذا لینت ہو اذا لینت ہو چکڑ بے یو سڑی یو لرگے خر اندک خر نرم بے کا وی با صلیت العودا دا لرگے میں خر نرم کا خمین میں کا تشوا اس دی مستم صلات ہوئی جکا پدی کے سڑے خر نرمی گی اللہ تا دی سڑی اکر خانی ختم شی کل رکو کی کل سجدہ کی کل ناس لاس پا نامو ولاری کل پا تحیاتو کی ولاری خستہ لغت دا دے چھ صلات مشتق دا سنر صلیت العودا اذا لینت ہو چھ کل بے خنرم کنی با صلیت العودا نو پا مزم سر نرمی او پا اسطلاح کی دا صلات ست ہوئی یو خواہ غستاسو تعریف دے چھ عبارت تے دا ارکان مخصوص ہونا ہاں پا افعال مخصوصہ و سرا پا اوقات مخصوصہ ہوگی ارکان مخصوصہ بے افعال مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ حضمان شیخ بے وچی صلاح سے تو کچھ کہنا و کچھ کرنا صلاح دی تو وچی سوایا سکوا اللہ رضا دے پارا کلو اللہ رضا سکوا ہو سوایا سکوا کچھ کہنا و کچھ کرنا سا ارکان دا افعال سر تعلق لری سا اقوال سر تعلق لری قولن و فعلن اللہ تعجیزی کول دیتا الصلاة لکی او دل تک دا صلات صلات و اصلاقات تھی دل تک دا صلات عبارت تا ارکان مخصوصو ندے چاہیے تا منسویو مزا یقیمون صلات یدیمون صلات ایاتونہا بحقوقہا و بفرائضہا دا تلکے پا حقوق دا مانز پا فرائض دا مانز پا واجبات دا مانز مستحبات دا مانز یقیمون الصلاة یعطونہا بی حقوقہا حقوق صلاة سر صلاة ادا کی ردلتا دا صلاة نمراد ارکان شرا اغین آلہ صلاة پا گانو ترجمہ صلاة پا ماند قرآن رازی صلاة پا ماند دعا رازی صلاة پا ماند دن رازی اور صلاة پا ماند مزد جنازی ہم رازی تیشو صلاة پا ماند قضا اے پکارنا دعا وقتو پا ماند سر ہم رازی یو سو نمونی اگو رہے ہیں سورۃ توبہ چھ صلات بمانے جنازہ آیت نمبر سلور اتیاد توبے ولا تصلی علیہم ولا تصلي عليهم ولا تصلي على احد منهم مات ابدا دا مانو سے مزمکا پیو ددی نا جنازہ مکوا ددی باندی ما ولا تصل جنازہ مکوا پیو کس منافقین نا مات چ مرشی ابدا اس کلے جنازہ نہ کہے روز دل تو صلات فمان جنازے ہو اے دو پانی وسروانو صلات پا معنی دا دعا دا پیغمبر علیہ السلام سورت توبہ آیت 103 خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وصلی علیہم ادیل پار دعا اغوارا او دا صلات پا معنی سر دعا سر وصلی علیہم او کل صلات پا معنی دا دن سر سورت ہود راوارا آیت وہ اتیا 87 یا قالو یا شعیب الصلاۃ کا استادین صلاۃ مصری الصلاۃ کا استادین کل صلاۃ معنی دا قراءت تا قرآن مرازی سورۃ بنی اسرائیل ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا ولا تجہر بصلاتک اے بقراءتک سورۃ نور راوانوا صلات پا معنی دا تسبیح سرا آیت نمبر دے 41 یو سلختم الم ترى ان الله سبيل من في سماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته هر يود دينا معلوم کرے دے صلاتو بلند اللہ اشل قرآن صلاتو بلند اللہ او کل صلات پمانی دا موازی و صلات امراضی اے جماعت سورۃ حج آیت نمبر 40 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات دلتا صلات معصری و جماعت سرا کل صلات پا معنی در رحمت سورت احزاب گورا حتی دریسا لکھتم هو الذي يصلي عليكم اللہ پتا سبان دے رحمت نرالی گی صلوات پماند رحمت دے تصلی سا رحمت رالی گی رحمت لی گی کل صلات شاباسی پمانی مرازی آیت شپگ پنزوت احزاب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی آفرین و شاباس ہوئی کل دا قرآن پر اصطلاح کی صلات مطلق مزد جمعی تمویل شیوی دی صرف سورت جمعہ و گورا سورت جمعہ آیت نمبر 9 یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ سوا کے چبل نوشی مزتا می یوم الجمعہ جمعی مزتا یقیمون الصلاۃ دیدے کے مراد تنصری ارکان عبادت چاہیے تمنگ مزویو یقیمون الصلاۃ راج کے مزلرا پا عالم کے ہمیشہ وال کی پدا کل دمانس راتل کی حقوق دمانس نور پسی ومما رزقناهم ينفقون ہر اگر شئی چھ منگ دویلا ور کر دے ينفقونا اللہ پلار کی خرچ کئی ومما عام دے گوئے ہاں دمر خبر ادا چھ اقیم الصلاة و آت الزکاة قرآن کی عموماً صلاة و زکاة متصل یو زیرا غلی دی بعض علماء ومما رزقناهم کی من تفیزی دے اصل کے من ما دے کنا من ما رزقناهم نچھ من شی نمراد بشی بازی داغا مال چمنگ دویلا ور کر دے خرچ گئی نمراد بشی زکات ور کول زکا اقیم الصلاۃ واتو زکات نمک کراغ سلاۃ اور اس طرح رزق نام زکات خو باز علماء تفسیر دا پخپل عموم سراغست رے اصل کی رزق فمانی دا حصے سرازی و تجعلونا رزقکم انکم تکذبون سورۃ واقعہ گورا التف مان دا صرف حصہ دا حصہ سورۃ واقعہ گورا آیت نمبر دے دو اتیا افب یاد الحدیث انتم مدینون وتجعلون رزقكم او تاسو ګرځوي خپل حصہ انکم تکذبون نو رزق خوب باندې حصے سره مرضی علما ذکر کوي چې رزق هر هغه څیز ته وي چې الله چاله ورکی هر هغه شی چې الله چاته ورکی نو هغه ته سوی رزق وي ځکه علما کرام دا معنی عام کوي ومما رزقناهم مما اعطيناهم من الرزق ہر اغشے چمنگ دل اور کر دے, ہر اغشے چمنگ اور کر دے, چاہے اگر مال دے, چاہے اگر علم دے, چاہے اگر اونر دے, ہر یوشے چرے مما اسم لما ينتفع به من مال و جاہ و ولدن, ہر یوشے چرے اسم لما ينتفع به من مال و جاہ و ولدن و مما رزقناهم و مما آتیناهم ينفقون يخرجون از خازن و مما رزقناهم و مما آتیناهم ينفقون يخرجون ذکر ينفقون انفاق نہ دے, انفاق ستوئی وحکلو توئی ٹھیک شوا, حال اغشے چمنگ دیلا ور کر دے خرچ کئی, مال دے, اولاد دے, انر دے, علم دے, دا پکی عمومیت راشی دا خازن شریف ویل دی. رول مانیم دلتا ذکر کئی چی ار رزقو البزلو من النعم, میرا خصہ خبرہ کر رہا ار رزقو البزلو من النعم الظاهره والباطنه, رزق وی خرچ کول د نعمتینو ظاهریو او د باطنیو, او بیا ذکر کئ و علم لا یقال به فهو اخره و علم لا یقال به و مما رزقنا ينفقون, هر غ نعمت, نعمت ظاهری باطنی چمغو لور کر دے خرچ کئ, نعمت ظاهری مال و دولت, باطنی علم ہنر اغم دکتر کئے اغم خرچ کئے. تفسیر قرطبی دیزہ کی لکھی وَمِمَّا عَرْزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ, حرق علم چمنگ دیلہ ورکر دی خلقو تا بیانی, مقصد زمنگ دی ترجمو عمومیت ثابت اولو, وَمِمَّا عَرْزَقْنَاهُمْ حر کمال چمنگ دیلہ ورکر دی ينفقون کہ مال دین یتصدقون انر دین یخرجون چلم دین یبینون تیشوا رولمانی البزل من النعم الظاهرة والباطنة, رولمانی البزل من النعم الظاهرة والباطنة. اور خازنم لکیو مما آتیناهم اسم لما ينتفع به عام دے, اور قرطبیم ذکر کئی چو مما علمناهم يعلمون, علم پاکی داخل شا والذین یؤمنون بالصفت والذین او متقیان آخلق دی یؤمنون بما انزل الیک چی دو یقین کی پاک کتاب چی تا تنازل کرشوی دی, او ککی خطاب پیغمبر علیہ السلام تا دی وما انزل او دو ایمان راوری پاک کتابنو من قبلک چی تا سنمخ کی دی. سبحان اللہ, اللہ زمان شیوخ تا دیر اللہ پویا وار کرے وا آئی بای جدیز دا آیت دلیل دے پا ختم نبوت تا پیغمبر علیہ السلام والی گورا یؤمنونا بما انزل الیک وما انزل من قبلت و بعدک نشتا دے, ایمان راوری پا کتابنو چی پتار آغلے دے چی قرآن دے, وما انزل پا کتابنو من قبلکا چی تانا مخی دی و تانا پست نشتا دے, پیغمبر نہ پس تو کتاب نشتہ دے, پیغمبر نہ پس تو نبوت نشتے, پیغمبر نہ پس بلومت نشتے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعد کتاب اللہ ولا امت بعدکم قبلک. سبحان اللہ, سنگو چت علم زمان دا شیخ کنے یارا, زمان دا شیخ ہوئے دعا کور تک پکنے یارا پوشی کنا یؤمنون بما انزل الیکا اور بیا بھی ما انزل الیک یو نکتب بیانولا, دا تفسیر ماجدی پا درابادی فقبل تفسیر کم ذکر کر دی, انزل کی دری نسبت دی, یو نسبت تا منزل دی, یو نسبت تا منزل دی, دریم نسبت تا منزل الی دی, اور دا دری وانا غیر غیر دی, دا دری وانا غیر غیر دی, یو نسبت تا منزل, منزل سوش اللہ, یو نسبت منزل آسش قرآن, یو نسبت منزل الی آسش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نو اللہ را لی گن کے کتاب را لی گلے پیغمبر را غست دے, نو دید بدبخت زامن خوئی جو تا عرش پہ مستوی ہو کر زمین پہ اترا مصطفیٰ ہو کر, نو کی بیا کل کل منگ فتو لدو ویدائی شاد تو عید والا سختی الک سخت نیو مرا خبر در تخکار رکھو, او کلوی چی دوی پا خلقو دا کفر فتوی لگی توبہ توبہ, من کو قرآن بیانو خلق و تہدایت لار خی والحمد للہ ہاں کہ دا کافر کفر اخکار کون دا دا قرآن مسئلہ دا اللہ ان الذین کفروا سوان دا کافران کفر اخکار کون کفر کافر اخکار کون غیر کافر تا کافر نہ ہوئی ہو توبہ تب یہ پوچھوی انزلہ کی سو نسبت دی درے نسبت منزل نسبت تا منزل او منزلی لے لیگن کے اللہ رالے گلے شوی شے قرآن اور چچات رالے گلے شوی اگا پیغمبر بما انزل الیکا وما انزل من قبلک اور بما انزل الیک دا تفسیر مراغی لکی چی دلتا مراد گورے عام دے بما انزل الیک القرآن اللذی یتلا والوحی اللذی یوحا الیہ از تفسیر مراغی حرف ما عام دے کا نا تاس اصولو کیوی لیے راغ لیے حرف حرف ما عام ما قرآن ما وحی جلی قرآن وحی خفی حدیث وحی مطلو قرآن وحی حفی حدیث تیشوان سورت نحل روان حضر شاہ سلور سل اختم آیت سورت نحل گورا سلور سل اختم فاسألوا على ذكر انكم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكرى او منگ بیان کر دی را لے گل دی تا تا ذکر کم یو لیتو بینا سر پارا لیتو بینا سی ما نزل ایلیہم آم دے ما نزل ایلیہم وی جلی وی غفی قرآن اور حدیث سورت نجم گورا آیت نمبر تین اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا دے نطق نکی پخپل مرضی سرا خبر نکی پخپل خواخی آچی کئی وحی وحیدا یوحا تجدد دے فعل لگا یوحا چو بیا بیا ورترازی بیا بیا ورترازی سبحان اللہ سبحان اللہ وما انزل من قبلک وبل پوش گنا اس دیز کی دا نسبتوں نے اوشلا یو نسبت یو سوال پاتے رہے وما انزل من قبلک اس دیز کی بعض خلق سوال کی کہ بعض مسائل دا قرآن او دا کتب سابقو عغیب مابین کی تضاد شتا دے ہا اصول کی خو موافق دی خپنور مسائلو کی تضاد دے لکہ دا مز مسئلہ شوا زکات مسئلہ شوا دا پاکوالی مسئلہ شوا دا مخی امتنو دی امتنو کے فرق دی امت کے فرق دی نو ایمان چی کما حق ہوشی پا دوارو کتابونو باندی نو دا خو ممتنے دی زکر چی بعضی مسائلو کے تضاد دی سنگ اجتماع دی ایمان با پیراش داری یو جواب دی یو دی ایمان اجمالی یو دی ایمان تفصیلی ایمان تفصیلی پا قرآن دے اما ایمان اجمالی پا کل کتاب آسمانی اوبانے دے ٹھیک شو لگا حدیث کے راضی پہ عمر علیہ السلام مخ بچا دے تورات پا حوالے سے خبر پیش یا بد بل کتاب نبی علیہ السلام بھی آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبلنا اللہ بانی میں ایمان دے تو خدے پر طول رسولان میں ایمان دے پا قرآن بانی میں ایمان دے پا مخ کی کتابوں میں ایمان دے انس تورات بر حق من اللہ انجیل بر حق من اللہ زبور بر حق من اللہ قرآن بر حق من اللہ تو قرآن بن ایمان تفصیلی بجمیع احکامها واما کتب سابقہ بن ایمان اگر اجمالی کونہم من اللہ بس تورات اللہ کتاب بر حق دے انجیل اللہ کتاب بر حق دے اما زبور اللہ کتاب بر حق دے قرآن اللہ کتاب برحق واجب الایمان واجب العمل بھی جمیل مسائل اصولا و اعتبار اعتبار سرچ نفس ایمان کے اشتراک شاہ پات ایمان تفصیل پہ قرآن ایمان اجمالی پٹول کتاب نبانے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. دا آخرت صفت دے او دی موصوم مقدر دے. وبالآخرة اے وبدار الآخرة هم يوقنون موصوم مقدر. وبالآخرة اے وبيوم الآخرة هم يوقنون پرز دا آخرت ودار دا آخرت دو یقین کئی. وبالآخرت مرزا قادیانے بدبخ بچے منگ دے کتاب نہ لسی ما سے یو کتاب شتے. او چونکہ پا پنجاب کے دالو یا فتنہ وانا شیخ بپائی رد گا ازالت الاوہام دے ای یو کتاب دے او اغیل کلی دی چے وبالآخرت وی دا صفت دے موسی مقدر دے سو بنبوت الاخرت یوقنون اوی وبنبوت الاخرت نبوت راوڑ دے اوی دین از مراد دے ما. تو ویسا جواب کہے تو ہے وبالآخرہ وبدار الآخرہ وبالآخرہ وبیوم الآخرہ ولی القرآن يفسر بعض و بعضا سورۃ عنکبوت گورا سورۃ عنکبوت جی گورا سلور شپیتم نمبرات وما زلات الدنيا الا له ولعب نيدا جند دنیا مگر صرف مشغله دا او لوبی دی. وان الدار الاخره او بشک کور دا اخرت لی الحيوان دا دی جند کامل دا. وان الدار الاخره کور دا اخرت لی الحيوان خلاص خبر بیا سورۃ بقره او بل آیت گورا اتم نمبر آتو گورا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَاغَ يَوْمِ الْآخِرِ دِخَا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ سورة بقرة آیت نمبر 62 گورا دوش پیتا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وبدار الآخرة هم يوقنون وباليوم الآخرة هم يوقنون آخرت رز يقين كي ودار دا آخرت يقين كي او ديت آخرة وليوي لأنها آخر الأيام لأنها آخر الأيام لا يوم بعدها زكت دا آخري رز دا چدين پس وبل رز نرز یا بالآخرہ رستنے رضی باندی چی زد دنیا دا دا دنیا نزدی دا او آخرت اگر دی پسی دی اگر لر دی و بالیوم الآخرت یم یوقنون آخرت رس صفات خمسہ دا متقیان و بیان صلی اللہ الحمدللہ اولائک دا دا قرآن دا عبد کرچی صفات دا مخلوق بیان کی آخر کی پائی بان نچوڑ خلاصہ تفریح ذکر کی اولائک علی ہدی من ربہم اولائک المفلحون دا پہ تفریح بطور نتیجہ اولائک اشارہ دی مذکور تلا اولائک المتصفون بهذه الصفات الخمس از ابو اللہ سمرقندی اولائک دا موصوفین دی صفات و ذکر کرے شو سرا علی ہدی من ربہم ہدایت کامل بانی دی در بخپلنا اور سمرقندی نے داس معلومی چی داودن پر ماندے بیان شی زکر سمرقندی ہوئی اب اللہ سمرقندی سے آوئی چی پا دی آیت کی دا مؤمنانو مدح دنیوی اخروی ذکر کرے دا او دنیوی مدح دا بیان کامل او اخروی مدح دا سا نجات کامل والا او دم ربهم دوی پا بیان کامل دی پا دنیا کی لطرف دربنا دا دقی انداز دے علاو دم ربهم پا ہدایت کامل دی درب طرفنا ودن کی تنوین تعظیم با حضرت دے ہدایت کامل دوی پا ہدایت کامل دی دربنا اولائکم المفلحون او دوی کامیابی مندن کی دی آغا کامیابی چکم کامل دے زکر چی فلاح پا معنی دا فوز رازی اور فلاح باندی فوز باندی منگا مخی ویلو خس بیادر تیما المفلحون فالح چاہتوئی مفلح چاہتوئی گولا دو سی زدی یو مرغوبات تی ایو مرہوبات تی یو آغا شیدی چی سرے تی یریگی یو آغا شیدی چی دیاغی سرے شوق ساتی الفلاح ستوئی الظفر بالمطلوب والنجات من المرہوب فلاح دو سیزن توئی مقصود حاصل دل اور مرہوباتنا بچ کے دل هم المفلحون نمانا فازو فازو ونجو مما حربو فازو بما طلبو فازو بما طلبو چسے طلبو اغو تو رسید چکم نہ یروا غین بچل هم المفلحون معتزلا دی زینا یو استدلال کی اگر منگ پا معتزلا رد کو کیا نا او بازی بیودا سوئی چی دا معتزلی کما غصہ کئی دینا زی چی غصہ شن بیادی سخت جواب کن بسن خوزو فی الحال خلاش تاکی ولی تاسو جو واقعی دی بسن وی نظر دا سی قرآن سنت نو بار خبری نکن تاسو مالا سی انام نران کوای ہاں زوال اخبر زان خرابو مچه بے سند بے ثبوت خبر کو ما ہاں خبر با پہ ثبوت کو ما پہ دوی وی چی دا اشاعت والا معتزل دی توبہ توبہ اعتزال بانے منگا رد کو ہاں کہ دیتا وی چی اعتزال دیتا وی چی دا باطل پرستو نا پہ ڈڑ دی نا غمنگا یو اعتزال دا عزل نا دیکھنا عزل بیلی دوتا وی نہ مشرکین نہ مبتدعین نہ منگا بیل شوی یو پدی معنی خو منگ معتزلہ اعتزال منگا کرے دے ہاگا معتزلہ چی مشہور دی پو وصف معتزلہ سرا بھائی منگ رد کو رنبے ڈس پہ کو موس تیسو کا نا معتزلہ وی چی محل بال ایمان لا مومن ولا کافر او معتزلہ وی چی اصحاب دا معصیت چی کم دے ای با جنت تنزی زکا چی دا موصوفین بی صفات علاہ دن او مفلحون دی او ہم چی دے نو دا زمیر دا حصر فصل دے فصل حصر دے نو قرآن وی چی کامیابی خودی دا بی خلقو دا نو معلوم ہے چا ایمان راوری اور عمل نیک راو جنت تا نزی دا چا مسلک شا لا دا معتزلہ شا منگ دیاغی جواب ورکو یو جواب خارجی او بل جواب دا قرآن داخلی جواب جواب دا معتزلہ ہونا ٹھیک او کسو منگ تو نظب اور طبیع غصشم نظب ایما چی قطعن الاخوت من معشر بهم مرض من کتاب الشفا فباتو علا دین رسط لسن وعشنا علا سنت المصطفی مسلک پوش لے چی چا علم کلام لستی ناوی اسانہ اس را پوش لے او مدرس کی خوار سنگ مرگری نظر دل پار کوشش کم چا سان لے چا استعمال شی معتزلہ وی چی چا ایمان راوڑی وی اور مزادہ سی نی کرے نیک اعمال نی کری نو آغا با جنت تنسی المخل بالعمل لامن ولا کافر زکا آئی قائل دا منزلی بین المنزلتین دی او دلیل دا دی چولاکم المفلحون ہم ضمیر فصل برائے حصر دے نو ہدایتی کا ہدایت اور کامیابی دیل دا نو چی چا کی دا عمل خلاوی عمل نہیں کری نو کامیاب نہ دے یو جواب علمی دا دے قاضی بیزائی لکل دی حرول مانی لکل دی دارنگی نور علماء لکل دی آم سمرقندیم لکل دی او اگر قید زما یاد اکی زما دستاز دا چی اللہ قرآن کی خدا پاک غٹی غٹی خبری کی غٹی غٹی خبری لائیو آسان خبر غٹی غٹی خبری قرآن درجات کامل ذکر کی دیده که دا کلمه دا حصر دا خدا حصر پی اعتبار دا نجات ندا بلکه دا حصر پی اعتبار دا کمال سر دا یو مطلقی نجات دی یو نجات کامل دی دا حصر پی اعتبار دا نجات کامل دی نکه مطلقی نجات مطلقی نجات خو نفس ایمان سر دا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت مطلقی نجات دی اما نجات کامل بی حساب پٹو سرگو جنت تتل آیت نجات کامل ہوئی اگر دی خلق لردے لگا قرآن درجات کامل ذکر کی نو دل تک درجہ کامل ذکر کرا چھ مؤمنین درجہ کامل ادا دا او دا حصر پہ اعتبار دا فلاح کامل دے نکی پہ اعتبار دا مطلق فلاح سرا او تفسیر سمرقندی اموی چولاک علا حدن وهم المفلحون علا حدن اے فازو بالبیانی فی الدنیا وفازو بالنجات فی الاخرہ دنیا کے بہ حق بیانے آخرت کے بہتر نجات ملاوش درجہ ملاوش ولی ولی زکا چی دعب القرآن واو اللہ دا قرآن طریقہ صدا کل قرآن درجہ کامل ذکر کی باقی حذف شی کل درجہ کامل ذکر کی دا مسلمان آئی پا زد کی کفار ذکر کی او کل کل درجات سلاسم ذکر کی درجہ ذکر شی درجہ ادنا ذکر کی درجہ متوسطم ذکر کی کل تقسیم کی دا سوایا کل اللہ خپل قرآن کی تقسیم دا مؤمنان دو ڈلو تک گئی اچھا یوز دل ذکر شی ناغ درجہ کامل شوا کل تفصیل لگ فاطر کل فقط دو ڈلے سابق اصحاب یمین دو ڈلے ذکر شی کل دری ڈلے سابق مقتصد ظالم کل درجہ واحد هم المفلحون لگ دا دادا بھی قرآن دی اے سورۃ فاطر گورا دا تقسیم دے دا مسلمانانو دریو ڈلو تھا تقسیم دا مسلمانانو دریو ڈلو تھا دو دیر شما تو گورا سما اور اسنل کتاب الذی اصطفینا من عبادنا دا منگا ورکم میراث دا کتاب آگا چاہتا چمنگ غور کرو دخل بندگانو نا زمنگ بندگانو کے مسلمانانو کے ظالم لنفسی ہی دے ومن مقتصد ومن سابق بالخیرات باز آگا دی چکمے کا ان کی دی پر اخبر زان باز روان دی درمیانا باز سبقت کا ان کی دی پر نیک اعمال سرا تقسیم دا مسلمان شدریو ڈالو تا ظالم مقتصد سابق صورت واقعہ ہو گورا سورت واقعہ آٹھ نو آیت و گرام گیارہ اور سرا وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمۃ والسابقون السابقون اصحاب المشأمہ کو کافر دی اما مؤمنین فاصحاب المیمنہ والسابقون السابقون السابقون درجہ اعلی فاصحاب المیمنہ عام درجہ شوا ٹھیک شوا اور سورۃ فاطر کے دری ڈل اس طرح تقسیم شو دلتا پہ دو ڈلوں کے تقسیم شو اور سورۃ بقرہ کی صرف یو جماعت ذکر کے چڑھائے سری کامل خلق دے دا خو صرف تقسیم دا مسلمانو او کل کل دائی چی تقسیم الناس الی فئتین کے پورا خلق کافر مسلمان سورت حج ہو گونا اطلسم آتو گورا داس گور دو یس دو بان عطف دے آخر گور وا کثیر من الناس او دیر زیات خلقنا اخدی چگی خاص اللہ تو سیدہ کی پسیدی رحم لائق در رحمت ندی وا کثیر دیر دو خلقنا حق علیہ العذاب پاریم اری مستحق دا عذاب دی دل تو تقسیم الناس الی فئتین یو فئہ مسلمان او دیم فئہ کفار خلاص شو تقسیم د خلقو دو ڈل ہوتا، بیا تقسیم د مسلمانو دو ڈل ہوتا بصورت واقعہ کے، بیا تقسیم د مسلمانو دریو ڈل ہوتا بصورت فاتر کے، دل تاغی نے یو ڈل ذکر کرا چگ کامل ادا اولائک علی ھدن، اے کامل پہ ہدایت تھی، ہم المفلحون کامل کامیابی مندن کے لیے ایک شوا. اما صفات المؤمنین بالتفصیل قرآن پاک سے پذیر ذکر کی، لیکن سورت بقرہ دویم سپارہ بیان صفات المؤمنین. ارمان دنو بکوم نسو کم ار درس کے طالبان تیم چاو کتاب انہیں لکھا الگ یو کتاب کو لکھے الصحابہ فی القرآن اور دم رغوڑ کتاب کو لکھے چا سنبول مال خط نہ راجی او کہ خط فرزن سے لکھ دیر راجی نو خلق میں نبکی ماں سے پورے اخبل حوالہ جات صاف نہ کر دو نور بس سکوں لیکن سے چھٹی نو بیان دے وہ سے کہنا انو کہ بیمار بھی اسی راشا کو ڈوڑے اکڑ کو راشی کبار حال و کم من حسرت تحت ترابی یو کتاب لکھے الصحابۃ فی القرآن دا قرآن پر نظر کے صحابہ دا قید لکھا کہ قرآن کے دا مومن کے کم صفات ذکر کی نو اول اولین مستحق دے صحابہ دی بعد از نور مؤمنان دی اس گوہ سورۃ بقرہ آیت 177 گورا وات دا گورا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین وات المال اللہ بی ذوی القربا والیتام والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب گورا مؤمنان سوک دی ایمانیات پینزا ورکی مال تیشوا مصرف باندی واقام الصلاة وات الزکاة تیشوا والموفون بیادیم ایفا پوادو کئی والصابرین صبر کئی پا تکلیفون باندی اولائک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون صفات مؤمنین پینزا دا باطن پینز دا ظاہر تشوا سورت آل عمران گورا آل عمران آیت نمبر 16-17 الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار پہچان دا مومن دے چی ایمان راور دے ربنا اننا آمنا بیا فاغفر لنا ذنوبنا الصابرین والصادقین صبر کو ان کی مصیبتوں رشتہ ان کی پر میدان والقانتین عاجزی کو ان کے اللہ تا ظاہرن و باطنن والمنفقین مال خرچ کو ان کے اللہ پلار کے والمستغفرین بالاسحار اپ وقت پشمنی اللہ پر دربار کی غیت عاجزی کو ان کی سورۃ آل عمران چکم دے کے اخلاصی کیوں گورا اللہ دا 134 سو گورا خیر دے بیا آخر گورو 133-134 آل عمران گورا اعدت للمتقین جنت متقیان الذی متقی سو گیا التتاوی یومین بالغیب اس گورا الذین ینفقون فی السرائی والضرائی فغم و خادے دوارو حالاتو کے مال خرچ کی بل صفت کاظمین الغیظہ تیرا ان کی دا غسیدی بل صفت والعافین عن الناس در گزر کی دا خلقنا بیا واللہ یحب المحسنین متقین دین و محسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا ذکروا اللہ گناہ نفس توبہ و باسی تیشوا بیا و گنا آل عمران 192-191 دلتے ورتا نوی کول الالباب الآیات اللی اولی الالباب سوک دی یذکرون اللہ قیاما وقعودا فناست والان اللہ یادی ویتفکن فی خلق السماوات دا توحید اقرار کی او بیا ربنا انکا من تدخل النار او بیا دا نور دعا گانے 172 سورة آل عمران گورا ایک سو بہتر گورا وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین سوک دی استجابوا للہ اللہ خبر من لداود رسول بیا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس الناس قد جاؤ لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل بیا فانقلبوا بنعمت من اللہ فضل لم یمسسهم سوء واتبوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم اللہ اللہ اس کے تطول آیتوں کے حافظ ان سنگ بیادے آلتو اولائک علا حدن من ربهم واولائک هم المفلحون بیا بقرت کیونکہ اوی اولائک اللذین صدقوا واولائک هم المتقون تیشوا بیا سورت آل عمران کیوئے ہاں دا متقین دی کاظمین الغیظ والعافین الناس صفتوں نے بیان کر نبی علیہ سورت آل عمران کی چھ ہم اولو الالباب دلتوی چھ المؤمنین نبی واتقو متقیان دی صاحبان دا اجر عظیم دی واتبو رضوان اللہ متبین دا اللہ دا رضوان دی واللہ ذو فضل عظیم دی پر اجر عظیم دے زکر چھ اللہ ذو فضل عظیم دے دی اولو الالباب دی دی متقین دی دی مفلحون دی صفات سورۃ انفال گورا انفال اول دا دیم دریم آیتو گورا دیم او دریم آیتو گورا انما المؤمنون سوک دی کامل اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم ذرے کی نرمی رازی وإذا تليت عليهم آيات ذات ممانا إيمانك لكي وعلى ربي يتوكل فرب اعتماد سواكي يقيمون الصلاة مزكي وما زقنا ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا كامل مؤمنان درشتني لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم بعد سورة خلاصي أنفال نقرا سلور أيام والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك لهم حقا لهم مغفرة ورزق كريم الله سكتل كنا دا متقين دي سريا كامياب خلق دي رشتيني خلق دي ها او دي سري محسنين دي اولو الالباب دي اور دي متقين دي دي لپارخ دي مستحقين دي اجر عظيم دي زكاه الله خاوند فضل عظيم دي او دی مؤمنین حق دی او دی گناہون دی پار مغفرت دی نوٹ شوی دی مغفرتوں ورزقن کری دا دمر صفات مؤمنین دی او چدا دی صفات خو اول مستحق صحابہ دی درجہ اولا دی نچی بیا صحابہ با سوک تنقید کی ناغی تر ہوئے چدا قرآن سوئے زمان دا عقیدہ چی صحابہ تنقید نبالا کر دی تک لگا نا صحابہ با تنقید نیشی کہہ رہے او کہ سوک تنقید کی ناغی دی پارا سے پکار دی صحابی پہ صحابی تنقید کی نو کئی دی زمانہ یو دا عصر یو دی زمانہ یو دا او چی عصر زمانہ یو نی اور درجہ یو نی او سو کی تنقید کی نو تنقید جائز دی یو مسئلہ فقی در توخی ما تا خوب ہدایہ خوب ویلی کا نا تس دی ہدایہ کی دا مسئلہ ویلی دا چی امام ولاری پر مزگی آئی لسو فتح حور کی او فاتح چکم دے داخل او شریک فی صلات نی او امام فتح والی مز ماتی کی پورا کی گی ماتی کی ماشاء اللہ ماتی کی فاتح مزم مات شا او کی امام فتح والی ساگی مز مات شا اس کی اصوی والی مات شا فاتح فتح صحیح ور کرے دا امام کو مز غلط کا و قرط غلط رے فاتح زان سنت نیت تر لو فتح ور کرا امام فتح والی سا مز مات شا والی مات شا فتح صحیح ور کول دی پار شرط اتحاد و صلات چی یو مز کی ولانی مقتدی اور امام مز کی یووی یو مزی او امام فتح مز نماتی وہ دے چونکہ وہ بل مز کی ہو نو دے چو فتح ورکڑا مز مات شا نو زیو میں مات چی جرح و تنقید دے پارا زمانہ یو شرط درجہ یو شرط ساجی صحابی طویل شی چی سوئی وی آئی زمانہ یو مز یو صف یو اقتداء یو وا چی دی زمانی یو سڑے را پاسی پا صحابو تنقید کئی نو زیو چاگا مز کی چی شرک نو اور اگر فتح ورکا موزی مات شا عظیم چپ درجے کی اور پا زمانے کی شریک نو اور قدھا فتح ورکا اے تنقید یکنی ایمان مات شا تو بے پونش غیر زمانی کس کے پسابہ تنقید کے ایمان مات شا لیکن غیر مشترک فی صلات فتح ورکی موزی مات شا

مرگ مرض یو سڑے آگئی چاگ جوندے بل آگوی چاگ مڑوی درم آگئی چاگ مریضی نہ جوندے او نہ مڑ مبتلا ب مرض ماشاء اللہ سمرقندی تبے بے پوش چتائی در تواڑ مسلمان ب منزلد حی دے جوندے دے کافر پ منزلد میت تے مڑ دے منافق ب منزلد مریض دے نہ جوندے نہ مڑ فی قلوب مرض رسرا روانہ دا خبر اوس تفسیر سمرقندی او بل جملوم لکھلے دا کا مسلمان خدای ایمان ظاہر دے لکد کافر کفر ظاہر دے اما منافق فمثالو کمستس سفینہ دغی مثال پشان دا کشتے دے کشتے کے ہو چاہتا سفر کری گا نا او کنی کری کشتے بمولی دلی کشتے چکل پا ابو روانی ندا سکے دا سے کہنا سنگ چپو اچتی گی نو کشتے اچتی گی اوکر چپا کت تلاڑشی نو کشتے ام کت تلاڑشی نو منافق پشان دا سور دے پا کشتے کی منافق مثال دا کشتے دے اے کشتے پا چپی اچتی گی پا چپی کت کی گی او دا کشتے سفر پا رخ دا ہوا دے اے دا سے روان دا کشتے خوچے ہوا دا سی شوا نو کشتے دا سی شی او کہ ہوا داسی شوا نو بس کشتے داسی شی منافق پشان دا کشتے دے کل کتا کل برا کل دیخوا کل آخوا انداز وانے پوشوے واوا مفسر ابو اللیث سمرقندی خستہ خبرے کرے دا دے ام دا ہوا باندے دے زور دا مسلمان دے ویزا ستا کہ زور دا کافر دے نویزا ستا او پا منزل دا کشتے دا چپو کی کتا او برا ستائیما ستائیما ستائیما ستائیما بس دیکی مخفل سے ہے حصت او شخصیتی نیخا دادری خبر شوی اس دیل پارا اول دو مسلو دی پارا سورت نملو گو رہے آیت نمبر 45 پینزس الختم نمبر آیت تھی سبحان اللہ ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله منگ لے گلو سمودیان و تدیاغی خیر خواہ صالح علیہ السلام فدی خبرہ چے اوائی دیتا چے ان عبداللہ خاص کے عبادت تیو اللہ فائزاہم مفاجاتیاں پس ناگہان دوی فورن دوی فریقان دودلشوی یختصمون چے اختصام جگڑے کولا پبارد صالح علیہ السلام چاوی دے خوی چاوی چ دے بدوی فوراً اختلاف را گئے. اے تفصیل دے پاس صورت اعراف گورا آیت نمبر 75 پینز اویا اس تفصیل سے قال الملأ الذين استكبروا من قومه ویلو اغدلی چچا انکار کرو قوم دا صالحنا للذین استضفو اغا چاہتا چگا کمزوری کرشو چسوک دی لمن آمن منهم مؤمنانو تے اتا دمونا آیتا سدا یقین کوئے چی بیشک صالح رالگل شوے پیغمبر درب ندے قالو اویدن ارزامن مؤمنانو انا بما ارسل به مؤمنون صرف پیغمبری نہ منو بلکہ پیغمبر سر سرا دے پٹول دعوت اتفاق لرو دادے لگا تھا خبر را قال الذين استكبروا او منكرين انا بالذي امنتم به كافرون من خوف اغا مسئلہ چتا سو من لدا من انکار کون کیو تفصیل سے کہنا فریقان یختصمون یو ڈل آل ایمان ش بل ڈل کافران شل او دئی پخپل میز کے یو بسر اختلاف شورو ش دا خو رنبی تمہید دی پارو بیا سورت انعام گورجی مومن مثال د جوندی اور کافر مثال د مڑی آیت نمبر 122 او من کان میتا آیا اغا کس چی اغاو مڑا فا احییناہو بیا من جوندے کا پا قوت عاقل سرا وجعلنا لہو نورا ورکا من دیتا رنا یمشی بی فی الناس چی دیتل کی سر درنا نپدی خلقو کی کمن مسلو فی الظلمات لے سبی خارج منها آیا کی دیشی صفت دی پشان داغا چاچ پا تیرو کیوی و نیوت ان کے دا تیرونا مسلمان احیینا ہو قوت عاقل سرا پا ایمان جو اندیشا تیشوا او من کان میتا اور کافر چی دینو دے مر دے کنا سورت فاطر گورا آیت نمبر 22 وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ برابر ندی جوندی او مڑی دی جوندون مؤمنان مراد دی اموات نا مراد کفار دی تیشوا او درے ما خبرا چاگا دل تا دی دیزے کے دا گونا آیت نمبر 10 تا بقری فی قلوب مرضن فزند دوی کی بیماری دا نو درے ڈالے شوے جوندی خالص مسلمانان مڑ خالص کافران درے مرضیان دی بستر پراتی دی نہ مڑ نہ جوندی مڑ زکن دی چہ دا آفات و دا آلام و دا دنیا نہ خلاص نشلا او جوندی زکن دی چہ کار دا جوندو تی نشی کے دے پراتی دی پا کٹ باندی فریادو نکی مرضیان دی ہا منافق شو حالات درے شو ان اللذین کفرو اگا دے مڈالا شوا اس ترکیب مرکیب نکو خواستی دا ترجمی از ذکر دی پارا دا خبر یاد اکے تفسیر مظہری لکی ان اللذین کفرو موصول مع اللہ دا اسم دا ان بشی سواء علیہم اانذرتہم پتاویل دا مصدر سر دا خبر دا ان مبتدا مؤخر دا لا یؤمنون دا تفسیر دا ما سبق دے تیشوا اس زمانہ کو ما ان الذین کفروا بے شک آغا خلقا چچا کفر کرے دے سواء علیہم برابر خبر دا پا حال دوی باندے اانذرتہم بیان کورستا دویتا ام لم تنذرہم اور پری خودل یعنی نکول دا بیان ستا دویتا لا یؤمنون جملہ مفسرہ لپا دما سبقا چی لا یؤمنون دوی ایمان نراوڑی اشکالات پا کشتی خوال دا معنی اصلاح دی پارا اانذرتہم ام لم تنذرہم بعضی علماء کرام اانذرتہم دا حمزہ احد الامرین دی پار اخلی اور مانے دا کی آیا بیان کہے تپ دوی یا تو بیان نہ کہے دوی تا احد الامرین شاہ لیکن صحیح قول دا دی چی انذرتہم کی دا حمزہ دا احد الامرین دی پار ندا بلکہ دا حمزہ متصلہ لپار دا تصویر دا پار دا او دگا کافی شرح رضی ہم دا لکی ہر اگا حمزہ چغپست سوا انا لیت شعری لا ابالی دغین بعد راشی اگا حمزہ نغد تصویر دا پاروی احد الامرین دا پارنی دا قیدی مطابق انذرتهم دا لپار دا تصویر دا تیشو گنا ذکر چی دا سواؤن دا اسم دا استوان دے چی سواؤن اسم دا استوان شی نو دا پا مانا مصدری سر شا نو چی مانا مصدری سر شا نو انذرتهم کی دا حمزد سشوا دا تصویر دے پار شوا ہر اغا حمزہ چی پس تا سواؤن نا او لاو بالی لیت شیری ماو بالی نباد راشی اغا دا تصویر دے پاروی اس معنی دا شوا سواؤن علیہم برابر خبر دا پدوی باندے بیانستا اور نہ بیانستا پدوی بس بیان اور بیانستا اور نہ بیانستا پدوی باندے کہ دعوت ور تدین ور کئے او کہ نہ ور کئے دا دوار حالات پدوی باندے یک ساندی اے بپا کے پریگی دے اول پا دا تصویر بشی سواؤن علیہم برابر خبر دا پا حال دو دی باندے انذرتہم بیانستا دویتا ام لم تنذرہم اور نہ بیانستا دویتا زکا چی ایمان نراوڑی نو اس احد الامرین دے پارا نشو مسرح شو او سواؤن اسم دے پمانی دا استوا سرا لکا سورت آل عمران اگورا آیت نمبر سلور شپیتا قل یا اہل الکتابی اوہ دویتا چے کتابیانو اے اہل کتابو تعالو الہ کلمہ راشے پا طرف دیو کلمی سوائن چی برابر دا دا سوائن پا مائد مستوین دا برابر دا زمنگا استاسو بمینس کی اللہ نعبد الا اللہ دیم خبرہ انذرتهم گرے یو اعلام دے اور یو انذار دے پھر کے فرق یاد گئے اعلام مطلق خبرداری تو وہی چچا تمسلو کہ ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون دا اعلام دے او چکل مسئلہ بیان کی ال او سرد مسئلے نبیا عذاب تخویف مرتور کی لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو انی انا النذیر بے شک ز نذیر بین یدی عذاب علیم دا قیامت نمخ کی نو دیتا انذار ہوئی تفسیر سمرقندی اور محاسن التاویل لکی الانذار الاعلام مع التخویف الانذار الاعلام مع التخویف بیان سرد ڈراوینا چه بیان ده مسلیم که اور سره ورسه ده عذابونو یره ور تخیه نو دیتا انذار ہوئی او چه صرف مسله بیانه اور انذار ورسره نی نو آیتا دعوت ہوئی آیتا وعظ ہوئی آیتا اعلام خبرداری ہوئی او انذرتم کامل مسله دادا چه بیان چگا بشارت سرومی او نظارت سره هموی و انذرتم ام لم تنذر لا دیما مسئلہ لفظی یو لفظی فرق دے دلترا ان الذین کفروا سواء علیہم او سورۃ یاسین کے دے وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون دا سر لفظی فرق دے سورۃ یاسین گورے آیت نمبر دس لسم نمبر آیت جی وجعلنا من بین ایدیم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم لا یبصرون وسواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون او برابر ادا پدوی باندی بیانستا برابر دے پدوی بانی بیانستا او تر کے بیانستا زکچ ایمان نراوڑی دلتے و سوا ان دے او دلتے نرزین کفرو سوا ان دے بلا واو ذکر دے التے واو ذکر کا ذکر چاگا واو آتفا دے او اگر جملہ مستقل دا ذکر و سوا ان ذکر کا دلتے تر کے واو کر دے ذکر چی دا جملہ مستقل نہ دا بلکہ دا پا تاویل دا مصدر سرا مبتدا مؤخر دا او خبر دا ان نہ دے او چی خبر دا ان نشین جز دا جملے دے مستقل جملہ نہ دا ذکر حذف واو راغلے دے اس معنی دا کفر کوم چی کفر ست ہوئی بیا پا دیبان اشکال دے اعتراض دے چی کافران اللہ چی ایمان نہ راوڑی اپ دی دور کی دی آیت دا نزول نہ پستا دیر و کافر و ایمان راوڑے دے اور اس ہم ایمان کافران راوڑی دا یو اعتراض بل اعتراض دا دے چی ایمان نہ راوڑی نبیا دوی تا دعوت او دا تبلیغ فیدہ سشوا نبیا خود دا خلق ملیان تبلیغیان دوی دی پکور کی کینی بیان سلکتے کافر ایمان راوڑی نہ مسلمان ایمان راوڑے دے نبیا دواز و تبلیغ فیدہ سشوا دا دو اعتراضات تھی تیشوا نددی اعتراضات و حل با علا کی گی چمنگ دا کفرو مصداق معلوم کو چھ کفر چرا می گوید کفر ستا ہوئی کفر علماء کرام ذکر کی چھ لغت پہ اعتبار سرا کفر پہ مانا دا سطر سر رازی او لغت مشہور کتاب دے لسان العرب اوی کل شیئن سترتہو فقد کفرته وکفرته ار اغشے چتے پٹ کے نئے تفر ہوئی پوچھے اے تفر ہوئی لکم مفسرین یو مثال ذکر کئی اغش پچ تک کا تو بارانی ناگی تبارب ہوئی لیلتن کافرتن لیلتن کافرتن داش پدا کافرش پدا کافر دا مانس پٹون کی دا رنا دا او خورون کی دا تیاری کامل دا لیلتن کافرتن اے شدیدت الظلمہ اغش پچ تک کا تور بوا عرب بورتوی لیلتن کافرہ لسان عرب میں چھ کل شیئن سترتہو وکفرتہو وکفرتہو بی تشریح و تجدوارا پوشکنا ہر اغشے چھ کل شیئن سترتہو یقالو کفرتہو وکفرتہو کلچ با یوشی چا پٹک وی با کفر شیو اے سترہ شی با پٹک اور آل لغت شاعرانم وی چی لیلتن کفرن نجوم ظلامها لیلتن کفرن نجوم ظلامها ظلامها شپا چی تیری والستوری پٹکل او قرآن پاکیم پماند سطر رازی سورت حدید گورا بیس نمبر آیت گورا شلم نمبر اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لهو وزینۃ و تفاخر بینکم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته فشان دا باران دي أعجب الكفار چه خوش عليك واچه كاف الكفار پتون كو دا تخمنو لرا اغا چا لرا چا خواندان دا پتولو دا تخمنو دي الكفار وردون كي دا تخم نباته دا غي زرغنا اس الکفار چاہتے ہوئی ار اغا چاہتا چھ پٹول کئی ذمہ دار تم پدی مانی سروئی زکا چھ دیم پا پٹی کی تخم پٹوی پا پٹی کی تخم پٹوی لیکن دل تا خلق ٹپا ہوئی کن ٹپا چھ دا خاور رمبی سر اچھتا کی بیا تخم کی دی بیا پی لپاس خاور ہوا چھ پا رمبی والا درز وار کی ناغی تم ٹپا ہوئی انا غم سیش سی اکرا تخم پٹ کا تو ان الذين كفروا اغا کسان چ کافران دی اس کا کفر پر لغت کے بمانہ دا سطر ش نو تفسیر مدارکم دلتا ذکر کئی کفرو ایسا تر الحق بالجحود. اصل استاذان لکلے ستر الحق عنادن لیکن دلتا داغی ٹکے دے ستر الحق بالجحود. آگا چاہ حق پٹ کرے دے پہ انکار سرا. اس دا معنی اس و نشکال ختم شا چتوے چی کافران ایمان نراوڑی نو دا بیان فیدہ سشوا علیکہ مراد دا دے کفرنا. اگا کفر پا مانزا سطر دے او سطر انادی مراد دے چاہچے حق دا زدہ پٹ کر دے نو ایمان نراوڑی. چی سوک زد کی راگ نو اگا چت ایمان راوڑی نو ایسا تر الحق بالجحود. اگا چاہچے حق پٹ کر دے پہ انکار سرا اگی چری ایمان نراوڑی. اگورا سورت بقرہ یو کم نوے نمبر آیات یوکم نوے خا ہشتا دونوں نہ آتیا. ولما جا اوم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وکانو من قبل یستفتحون للذین کفروا. او دوی مخ کی دراتلو دا پیغمبر علیہ السلام نا یستفتحون چ دوی با بیان کو پا کفارو. فلما جا اوم ہر کل چراغ دویتا ما اغا قرآن ما اغا پیغمبر عرفو چی دوی او پیجند کفرو بیہی اسے انکارو کا کم انکاریو کا دا انکار دا زدو دا انکار دا زدو. فلانت اللہ علی الکافرین. ٹھیک شوان 101 مگورا دغه بقره ده. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب نو غرزو یو ټولګي دغه چانا چایل کتاب ور کرشو سیشه غرزو کتاب الله د الله کتاب یو غرزو ولی غرزو د زدناک بچو په زدو غرزو. ٹھیک شو. دارنګي علما کرام سورت نمل ګورا بیاغی نا پس اقسام دا کفر و در تبیان چی صورت خلاص کم خواه صورتی نا ملو گورا. اللہ اکبر وللہ الحمد. سوال سم نمبر آتو گورا جی. فلما جاءتم آیاتنا مبصراتا ہر کا چراغ دویتا رال دویتا زمن نخی اخکار ان کی دا حق دوی سحر مبین ولی جہدو بہا واستیقنتا انفسهم انکاریو کا تصدیق دا تنونا فدا سی حال کی چی دزن من لیوی خبری. نو ان اللذین کفرو آغا خلق چی چا حق دا زدن پٹ کرے دے ماشاءاللہ زمان شیوخ زندہ با تک شو گا نا آغا کسان چی چا حق دا زدن پٹ کرے دے اس زدی سڑے اگر ایمان نہ راوڑی. ٹھیک شو کنا بیارس تو آیت خلاصوں با کنا لا یؤمنون بانے بزیار در تائیدات راوڑو ما آگر در صورت یونس و نور زیونو کنا خمراتن جہود شا ستر الحق این آدم ستر الحق بالجہود چسوک پا زد والا اردے نو زدناک ایمان نہ راوڑی. آیت بیانستا او ترک بیانستا دوارا برابر دی ولی چاگی پزربانی تالی و جرندی لگی دل دی زکر ما شاء اللہ سبحان اللہ ویعو سرخان زکر چی تفسیر آلوسی پا ختم اللہ بان لکی چی دا برحانی لی میده لپار دما سبقا مسلمانا ہر یو آیت دبل گندون که دے نوائی کفرو زکر اگر خلط چی حقی پا زد پڑکا ایمان نراوڑی ولی ختم اللہ مختوم القلوب دی چ مختوم القلب شا لار دا ایمان پا کشتا دینا نو پا گٹی کی تیغ چرت کی گی مسرح شو گنا نو پا گٹی کی تخم اگور زی او کی نگور زی گٹا زر غنا نکی کافر زر پشان دا گٹی دی انشار تایداد دا تراورم چی قصوت تی وغیرہ وغیرہ تشفی بدیوش انشاءاللہ زمان شیف پا قرآن خبوید اللہ پی رحمت نواریم تفاظیر کیا رہ عرصے خوش گنا او ماشاء اللہ حضم استاذان تن اخذ کرے آخر کے لیے اور استاد کو پٹائے بنو نہ مدلس بش فانی حدیث کیا ہے تسوئی مدلس بولے کہ نا نمیم تلے رہے کہ بیا نور خرابی کی سر استاد بنا پٹے تما خپل تجربہ دا استاد تو دعا گانے کا خود استاد فلم کے خیر اضافہ چھ اور جتو زما کو پخپل ہر چیز دا کری ٹھیک دوں تفسیر نہ گرو اس میں قتل کٹ میں ڈک پرو تو کتاب نمانے کتاب میں کہتا تفسیر میں کہتا خدا ٹول دخل دوست خبر ہی دیا تعیدات تاڑوں میں تفسیر میں کہتا خود ان شاء اللہ ٹھیک شو اس مسئلہ حل تھا ان الذین کفروا زدناک ایمان نراوڑی ولی نراوڑی دلیل علمی ٹھیک شو کہنا علت بما سبق ختم اللہ لا ختم اللہ بیانوں میں نہ کرے صبر کا لاپتی کی خبرش تھے اس دا کفر اقسام بیانوں پس دا کفر اقسام ہونا بیا دو اشکال چیمان نہ راوڑی دعوت و تبلیغ فیدہ سشوا داغی دو اللہ تب ذکر کم انشاءاللہ اقسام کفر یاد کا او دا تفسیر سراج المنیر لکلی دی زد آگے نہ ذکر کم فدیر درس کے او دا زما وقت پدی میں زکاوی چه مخکنو درسونو کی شرح مشکات دا طیبین میں ذکر کولا زکا زما طیبی سر ممارسات شتے شروع مشکات میں مکتلی دی دیر سوا دا لمعاتنا ہر یو شرح دا مشکات میں بل استحاب کتلی دو الحمدللہ او دا دا رب کریم احسان دے چه کلنا ما بلا پڑکے نہیں تر لے سرے چه فارش پڑکے چولا تڑی کنے زمالا پڑکے پاتے دے وزلہ کنی ملائم خیال دے او چه کل نمی بخاری ویلی دا الحمدللہ لاغین پس یو رمضان داسنے تیر شوی چه ما قرآن نی ویلی او یو کال نی تیر شوی چه ما پرکی مشکات نی لولو لی یو کال می یو طالب تا قرآن ویلی چه تا تلو ما پا سفر ہوا چرا علم رمضان تا یو رز پاتے ہو طالبان راغلی لار دو کسان پاتے ما تاستو بیو انشاءاللہ ما خو یو دی پارا کار کو مثلا شو ختم اللہ رسو پر اے اس ان الذین کفروا دا تقسیم دا کفر زکوما تفسیر سراج المنیر نا او دارنگی دا دغت عنوان بعین ہی لباب ہم ذکر کرے دیں ابن عادل تفسیر دیں کفر اول کفر پسل اور قسم دیں یو تو کفر انکاری ہوئی کفر انکاری